pomyśleć choć przez chwilę, co do tej pory w swoim życiu już zrobiłeś. Na ile jesteś pewien jutra, czy dasz radę przeżyć kolejne kilkadziesiąt lat w zabawie? Żyjąc w ten sposób jest mi przykro to ogłosić. Staczasz się i poprzeczki nie podnosisz. Historia pokazała, że tych, których zafascynowały bloki, ławka, towarzystwo, melanż, pochłonęły ich rynsztoki. Taki los i ciebie spotka wkrótce, gdy kolejny weekend znów przeminie ci przy budce. Mówisz, że brak perspektyw, no a młodość musi się wyszumieć. Proponuję, popatrz wokół, to zrozumiesz. Jest niewielu takich, którym na czymś tam zależy. Ja, mój człowiek, goździu i paru błędnych rycerzy. Choć nie mamy monopolu na dawanie rad, każdy przecież widzi, jaki podły bywa świat. A młody człowiek dzisiaj zajęcie mieć powinien, inaczej w labiryncie pułapek szybko zginie. Sam często myślę, czy zdołam wychować własne dzieci, i liczę na to, że świat może zdąży się wyleczyć. W rodzimym blokowisku wyszczupla się znajomych krąg, do złych atrakcji ciąg dziesiątkuje niczym trot. Nikt nie wymaga od ciebie, byś żył w ascezie, ale nie trudno zgadnąć, dokąd taka droga wiedzie. Mówię ci, twoje życie jest do bani. Nie rozumiesz, oddajesz wszystko za nic. Masz pretensje, że za mało wrażeń. Ocknij się i nie marnuj swoich marzeń. Mówię ci, twoje życie jest do pani. Nie rozumiesz, oddajesz wszystko za nic. Masz pretensje, że za mało wrażeń. Ocknij się i nie marnuj swoich marzeń. Powiedz mi proszę, czy to wina mody? Kolejne pokolenie z losem zawody. Najpierw podziwiani, a potem przegrani. Wielu już pod ziemią, znam na to dowody. Świat z bloków, z betonu mam dobrze poznany. Żoliborz, Klaudyny to tu wychowany. Obraz zapamiętany z żelbetu mrowiska. Odchodzą coraz młodsi, to łzy mi wyciska. Swemu zajęciu są dozgonnie oddani. Dzień jak co dzień, na ławce nagrzani. Pijani więc agresją, naładowani. Przez koła prosty życia jak ślim. Czy próbowałeś zastanowić się przez chwilę, co do tej pory w swoim życiu już zrobiłeś? Czy choć przez moment nad tym pomyślałeś, jak wiele czasu w swoim życiu zmarnowałeś? Już widzę wasze twarze, gdy z szyderczym wyrazem będziecie atakować, mą wypowiedź kwestionować. Niektórzy mogą mówić, wariat, niepotrzebnie lejesz wodę. Nie widzisz inne czasy, młodzież musi mieć swobodę. A statystyki mówią, że ośrodki odwykowe pękają szwak, bo nowa fala narkomanów je zalewa. A w każdy weekend niejedna niewinna trzynastolatka, idąc na party, stringi przyodziewa. Mówię ci, twoje życie jest do pani. Nie rozumiesz, oddajesz wszystko za nic. Masz pretensje, że za mało wrażeń. Ocknij się i nie marnuj swoich marzeń. Mówię ci, twoje życie jest do pani. Nie rozumiesz, oddajesz wszystko za nic. Masz pretensje, że za mało wrażeń. Ocknij się i nie marnuj swoich marzeń. Mówię ci, twoje życie jest do pani. Nie rozumiesz, oddajesz wszystko za nic. Masz pretensje, że za mało wrażeń. Ocknij się i nie marnuj swoich marzeń. Mówię ci, twoje życie jest do pani. Nie rozumiesz, oddajesz wszystko za nic. Masz pretensje, że za mało wrażeń. Ocknij się i nie marnuj swoich marzeń. Mówię ci, twoje życie jest do pani. Nie rozumiesz, oddajesz wszystko za nic. Masz pretensje, że za mało wrażeń. Ocknij się i nie marnuj swoich marzeń. Mówię ci, twoje życie jest do pani. Nie rozumiesz, oddajesz wszystko za nic. Masz pretensje, że za mało wrażeń. Ocknij się i nie marnuj swoich marzeń.